Jambo la pili katika mambo muhimu kabisa au katika adabu muhimu za kutafuta ilmu, Sheikh al-Abita ni al-khaslatu al-jami'a li khairi dunya wal-akhirah, ni lile jambo lenye kuzikusanya khairi za dunia na akhira, nalo ni mahabbatu Allah ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Ukiwa katika kutafuta ilmu, basi hakikisha suala la kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, suala hili linakuwa mbele ya macho yako na unaingiza katika moyo wako. Wa tahqiquha bitamahhud almutaba'a, kulithibitisha jambo hili ili lipatikane, hili la kumpenda Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kuthibitishwa kwake jambo hili kwamba sasa lipo, bitamahhud almutaba'a, ni kwa kutakasa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, waqafwi athari al-ma'sum, waqafwi athari lil-ma'sum, na kufuata athari za mtume aliyekuwa ma'sum. Qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Amesema Allah aliyekuwa mtukuka, sema mkiwa nyinyi mnampenda Allah, basi nifuateni mimi. Kama mna mahaba ya kweli kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi yathibitisheni mahaba yenu kwa kumpenda, kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mkifanya hivyo, thamara itakayopatikana katika hilo, yuhibbukum Allah, atawapenda nyinyi Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe madhambi yenu. Sheikh anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, la shak anna almahabbata laha atharun adhim fi ad-daf'i wal-man'i, hakuna shaka kwamba mahabba yana athar, mapenzi yana athar kubwa katika kukinga na kuondosha, katika kuondosha na kukinga, fi ad-daf'i wal-man'i, إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى محبوبه. وسبب يريد أن يكون سبوزوت أنا هنغيك أنا كنت أنبيو مش وجهدياك أبيو ومش وجهدياك قد يكون فكيا كل جنيه كن فكيا يلي أنا يبين فيطلب ما يرضيه أكاوانا تفتكلي أما تكتمريش وما يقربه منه, na kufanya kile ambacho kitamkurubisha yeye na yeye na huyo. Wa yas'a ghayata juhdihi, na atahangaika kwa upeo wa mwisho wa juhudi yake, fi ijtinabi ma yakrahuhu mahbubuhu, kujiepusha na kile ambacho anakichukia yule mpenzi wake, wa yabta'idu anhu, na atajiweka mbali na hicho. Walihadha qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Rawdatul Muhibbin, na kwa sababu hii amesema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake kinachoitwa Rawdatul Muhibbin, anna kulla harakati al-insani mabniyatun 'ala al-mahabba, kwamba harakati zote za mwanadamu zimejengwa juu ya mahabba, juu ya mapenzi. Ukimwona afanya kitu, basi kuna kitu anakipenda au atakumridhisha yule anayempenda, ima ni Allah subhanahu wa ta'ala, au ni mwanadamu, au ni shetani, au kitu kingine. Lakini harakati zote za mwanadamu zimejengwa juu ya mahaba. Sheikh anasema wa hadha sahihun, na hili jambo ni sahihi, li anna al-iradata la taqa'u min shakhsin 'aqil illa li shay'in yarju naf'ahu aw daf'a أو دفع ضرره, لأن الإرادة بسبب لو تاشي لا تقع من شخص عاقل هو بتكاني قلت ولناكين إلا لشيء يرجو نفعه اسمك وقت ما باش على ترجية منفعياك أو دفع ضرره أو كونوش مذرياك على ترجية كونوش مذرياك اسمك زورت متو يقول wa kullu insani yuhibbu ma yanfa'u, na kila mtu anakipenda kile ambacho kitamnufaisha, wa yakrahu ma yadhurruhu, na anakichukia kile ambacho kitamdhuru. Fal mahabbatu fil waqi'i hiya al qa'idu wassa'iqu ila Allah azza wa jalla. Kwa hiyo mapenzi, kupenda kiuhalisia hasa, ndio kitu kinachomkokota mtu na kumuongoza kumpeleka kwa Allah azza wa jalla. Unzur ila alladhina karihu ma anzala Allah kaifa qala Allah ta'ala fihi, hebu watazame wale ambao wameyachukia aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama namna gani alivyosema Allah kuhusu wao, anasema dhalik, hayo yote malipo hayo, bi annahu, kwa sababu kwamba wao karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, wameyachukia yale aliyoyateremsha Allah na Allah akaziporomosha amali zao. Sarat natijatuhum alkufr, ikawa natija yao ni ukafiri. Liannahum karihu ma anzala Allah, kwa sababu wao wameyachukia aliyoteremsha Allah. Falmahabbatu kama qala almuallif aljami'atu likhairi dunya wal akhirah, mahabba ni kama alivyosema mtunzi wa kitabu Sheikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, kwamba mahabba ndiyo kitu chenye kukusanya kheri mbili za dunia na akhirah, au kheri za dunia na akhirah. Amma mahabbatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam fa innaha tahmiluka ala mutaba'atihi zahiran wa batina, ama kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam utakuchukua wewe, utakubeba kukupeleka kwenye kumfuata yeye kwa dhahir na batin. Li anna alhabiba yuqallidu mahbubahu fi umuri dunya, kwa sababu yule mpenzi humpenda yule mpenzi wake, mwenye kupenda humpenda mpendwa, humfuata mpendwa wake katika, hata katika mambo ya kidunia. Fatajiduhu yuqalliduhu fil libas wal kalam, utamwona, utamkuta anamfuata katika mavazi, katika maneno, bal fil khatti, bal hata katika khatti. Wa nahnu nadhkuru ba'd talaba fi zamanina kanu yuqalliduna khatta shaykhina عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى، مع أن خطه رحمه الله لا يعتبر جميلا. أسامة شيخ ابن عثيمين سيسمكم بوكا بعد ونفوزي كتك وكتويته وكييجا خط يا شيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله فما جنكم خطياك هي زندتيكم من ينزل، لكن هذا وهذا من شدة محبته له اللي هو هي اللي كتبانا يعني ما تنزيه وما كوكي. فالإنسان كلما أحب شخصا أحاول أن يكون مثله. أنت كلا أنا بكون مبنى أنت أنا جتهيدي أنا حاول أكون مفنواك في خص في خصالك كما بياك. فهذا فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المحبة تقودك إلى اتباعه. وكيو مبنى أنتم صلى الله عليه وسلم هيا ما بينسي هيا ما حبه yanakusukuma na kukukota wewe kwenye kumfuata yeye salawatu Allahi wasalamu alayhi. Kwa ndio maana wale watu wa kilimwengu na watu ambao hawajali mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hawajaona, Allah hajawaonyesha faida ya kumuiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utawaona wanakuwa na uzito katika jambo la kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mavazi, katika shakli zao na muonekano wao, katika maneno yao, katika ibada, katika akhlaq. Ni jambo zito kwa wao kufanya hivyo, lakini ni wepesi kwa wao kuwaiga wale wanaowapenda zaidi. Amempenda mtu mchezaji mpira fulani, bwana fulani, kafiri fulani au fasiki fulani, pia ni Muislamu tu fasiki, basi atavaa anavyovaa, atanyoa anavyonyoa, atatembea anavyotembea, na pengine akajiita na jina lake sasa, akajibandika ikawa nickname yake yeye ni huyo bwana, mimi fulani bwana, na watu wamtambue kwa jina hilo, au na raha kabisa kitu hivyo, kwa sababu ampenda fulani, ampenda ekta fulani. Kwa hiyo atamwiga vile alivyo, anavyovaa, hata kama ana alizonunua yule, atatafuta matambara yanayofanana na nguo za yule bwana, ili mradi yule muonekano na shaki ionekane kama ekta fulani. Ndio fahari yake yeye, na apenda watu wamuite hivyo, wamuonekane na akifananishwa na huyo utafurahi, ah, umefanana na fulani sana wewe, aona raha kabisa, na pengine akafanya urafiki na yule aliyemsifu vile. Ndio utawaona watu wanaowapenda wana muziki na wasanii mbalimbali, wanawaita wanaita muziki kwenye mavazi, hata kama wavaa nguo za ovyoovyo zisizokuwa na adabu na staha. Kateremsha suruali yake mpaka afika kwenye mapaja huku atembea, tunasema kajinyea vile anavyokwenda, lakini kwake yeye ni sawa, aona raha kwa sababu amefanana na bwana fulani. Hata kimwene kumeonekana pengine akaonekana yeye ni mzuri zaidi kuliko huyo, lakini bado yeye awe kama huyo kwa sababu ya upumbavu wa mahaba. Kwa hiyo kuna watu wamekosa ladha ya mutabaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mahaba yao si ya kweli kwake, bali wakawa wanawachukia na kuwasema vibaya wale ambao wameamua kufuata athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittiba'a qafl al-athar lil-ma'sum, kufuata zile athari ya mtu aliyemaasum ambaye ni ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa wewe ukiwa talibu al-ilm, na ukitaka kufanikiwa katika safari yako ya talabu al-ilm, ittabi' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yako yote ambayo yanastahili kumfuata mtu, ambayo yanapasa kwako wewe kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni sunna kwako wewe kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wapata thawabu. Mwige Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tabia zake, akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kana khulquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, tabia zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-Qur'an. Mwige Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Watu wamwige Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wengine kwa sababu ya chuki huwabeza na kuwasema vibaya wenye kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine wakaleta tawili na maneno ya kigeni kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeona hiyo tu, hakuna sura nyingine, kadha wa kadha, na kubeza na kujisema vibaya sunna na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ila Allahi almushtaka falyu'adhdhin al-mu'adhdhin. Naam, kumalizia majlisi yetu hii, almuallif rahimahullahu ta'ala yeye ameitaja aya hii ambayo ulamaa salafi wanaita ayatul mihna, yani limtihan, aya mtihani, kwa sababu kuna watu walikuja wakadai kwamba wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, bali wengine hujidai kwamba wao ni vipenzi vya Allah kama Yahudi pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, Yahudi na Nasara, wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu, walisema Mayahudi na Manasara sisi ni watoto wa Allah, ni wana wa Allah na ni vipenzi vyake. Qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Kwa hiyo wanadai hili, na kuna watu wanadai wampenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Walipokuja na madai haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, akateremshiwa aya awasomea, akawaambia qul, sema waambie, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, mkiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Kwa maana fattabi'uni tasduqu fi da'wakum, nifuateni mimi mtakuwa ni wa kweli, ni wenye kusema kweli katika madai yenu. Li anna sharta wal mashruta fi qawlihi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa hadha jawabu shart, lakin jaa aljawabu fattabi'uni yuhibbukum Allah isharatan ila anna ash-sha'na kulla ash-sha'n أن يحبك الله عز وجل وهذه هي الثمرة المقصود وهذه هي الثمرة والمقصود جعلنا الله وإياكم من أحبائه. كوي هي آية المحنة Sheikh Misho anasema wabil jumla fahadhihi aslu hadhihi alhilya, kwa ujumla huu ndio msingi wa hii hilya. Hili maana yake ni kipambo, ni kitabu chaitwa hilya tu talib alilm, pambo au kipambo cha mwenye kuitafuta ilmu, cha mwanafunzi. Sasa msingi wa hilya hii ni maneno haya, msingi huu na ule uliotangulia. Wayaqaani minha mawaqi'a taji min alhulla, na hivi vitu viwili vinakaa katika hilya hii, katika pambo hili, mahali pa taji, crown, kofia lile la kifalme katika mapambo. Ya ayuha tullab, enyi wanafunzi, ha antum haulai tarabbatum lildars وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. شيخ الاسماء بس اني wanafunzi hivi sasa mmeshakaa mmejitandaza kwa ajili ya darasa, kwa ajili ya kusoma, na mmejifungamanisha, mmezifunga nafsi kwa kifungo ambacho ni kutafuta ilmu, basi mnawahusieni na mnahusia nafsi yangu kumcha Allah azza wa jalla katika siri na dhahiri. Sijikawa dhahiri yako lionyeshwa wewe ni atqa nnas, faidha anta fi sirri min abda nnas, usiwe namna hiyo. Fahiya aludda, kwa sababu hilya hii au kifungo hiki ambacho ninyi mmekitafuta, ambayo ni kipambo hiki, ndiyo andao. Kwa hiya mahbatu lfadhail, na ndiyo jambo lenye kuteremsha fadhila, lenye kuleta fadhila. Wa mutanazzalu lmahamid, na ndio lenye kuteremsha, ndio mahali pa kuteremsha sifa. Wa hiya mab'athul quwwa, na ndio jambo lenye kuchochea na kusukuma, kufufua zile ile nguvu. Wa mi'raju sumu, na ndio ngazi ya kupanda kwenye utukufu. Wa rabitul wathiq, na ndio kifungo kilichokuwa madhubuti. Ala alqulub, juu ya nyoyo. Ani fitan, kuzifunga nyoyo, kuziepusha na fitan. Fala tufarriqu, basi msizembee katika kutafuta ilmu. Kisha Shaykh bin Uthaymeen anasema sadaqa rahimahullahu wa afa anhu, amesema kweli rahimahullah, na Allah amsamehe. Wa yadullu li hadha qawlu Allah ta'ala, na linafahamisha juu ya kwenye hili qawli, inafahamisha kwenye hili qawli yake Allah aliyekuwa mtukuka aliposema ya ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, enyi ambao mmeamini, mkimcha Allah atawajalia, atawawekeni nyinyi pambanuzi. Ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi baina alhaqqi walbatil, kwa maana anakusudia atawajalieni nyinyi, atawawekeni nyinyi kitu ambacho mtatofautisha, mtapambanua kwa kitu hicho, baina alhaqqi walbatil, wadharri walnafi, na chenye kudhuru na chenye kunufaisha, mtaweza kupambanua vile vile hili lenye kudhuru na hili lenye manfaa. Wa taati wal maasiya, na baina ya taa na maasi, kwa hii ni taa, huu ni utiifu na haya ni maasi. Wa awliya illahi wa aadaa illah, upambanuzi huu utawasaidia vile vile kupambanua baina ya awliya, mawali wa Allah, wapenzi wa Allah na maadui wa Allah, ila ghairi dhalika. Wa taratan yahsulu hadha alfurqan biwasilati alilm, na mara nyingine hupatikana upambanuzi huu kwa njia ya ilmu. Fayaftahu Allahu ala linsani min alulum, akamfungulia Allah tabarak wa taala mtu elimu nyingi. Wayassiru lahu tahsilaha akthara mimma la yattaqi Allah, na akamfanya wepesi yeye kuipata, kuzipata hizo elimu zaidi ya yule ambaye hamuogopi Allah. Wa taratan yahsulu bima yulqihi Allahu ta'ala fi qalbihi min alfirasa, na mara nyingine atapata hiyo elimu kwa kile ambacho atamuingizia yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika fikra, katika moyo wake. akamuingizia kwenye moyo wake zile fikra za ndani, uwezo mkubwa wa firasa, akawa ana werevu fulani wa kutambua mambo. Hakusoma, si kama ni mambo ya kusoma, lakini kwa sababu yeye umcha Allah tabaraka wa taala, Allah akampa maarifa ya ziada ambayo mzake hana. Nyote mmekaa mahali pamoja, mmesoma kwa shekhe mmoja miaka nenda miaka kumi, kitoa kitabu hiki na kitabu hiki, nyote mko huyu akapewa zaidi yako, Allah akampa firasa na hikma na busara ya hali ya juu, kwa sababu yeye yuko katika takwa zaidi kuliko wewe. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Haya ni maneno aliyosema Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Asalullah ta'ala at-tawfiq was-sadaq. Kwa hiyo tujitahidini katika suala la mahabbatullahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, muda wa kuwa tu katika safari hii ya kutafuta ilmu, na haya ni katika mambo ambayo yatupelekea sisi kuipata ilmu kwa wepesi, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalia sisi kwa njia hiyo kupata maarifa ya kupambanua mambo. Maana kuna watu wasoma, anaweza kusoma mambo mengi, lakini maarifa ya kupambanua hili na hili hana, haki na batil, lenye kudhuru na lenye kunufaisha, hana maarifa haya. Maarifa yake katika mambo ya kilimwengu zaidi, kwa sababu ni katika mambo ambayo husema na watu wote, watu wasema, kwa hiyo ajua mambo haya. Lakini upambanuzi katika mambo ya dini na maarifa ya kupambanua hana, kaweza kupambanua baina ya ulumu hizi na elimu hizi, hili na hili, masala haya na masala yale, firqa hii na firqa ile, masala haya katika fikra haya, ukapata uwezo wa jambo hili. Nataka basira, yani nataka firasa, nataka ilmu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine ukasoma masala kwenye vitabu vyote usipate, na ukaulizwa swali lile, Allah kupa tawfiki ukalijibu. Muongozo Allah subhanahu wa ta'ala akakupa katika sababu ya taqwa Allah azza wa jalla, na hili hadithi ila kwa mahabbatu Allah wa rasulihi. Na vyovyote vinavyokuwa, ukiwa ukifungamana na Allah tabaraka wa ta'ala, ukawa wewe ni mukhlis katika amali yako, katika ilmu yako na amali yako, na ukawa wewe ni na mahaba ya kweli na dini ya Allah, wampenda Allah na mtume wake kiukweli kabisa, fi sirri wal alania, basi athar ya yale unayofanya inapatikana kwa mtume. Athari inapatikana ya kweli sasa, si athari ya uongo, kwa sababu wakati mwingine athari inaweza kupatikana kwa taasub, watu mji wote wakukubali. Kwa nini nimemkubali? Ah, husi mtu mji wetu bwana, usimwangushe mtu wa kwetu. Kumbe ala, watu wamekuzunguka kwa sababu wewe ni mtu wa kwao. Wewe wamekuzunguka kwa ajili ya jambo hili, wakutetea kwa ajili ya jambo hili, kwa sababu ni ndugu zako. Ile ina maana yote ni upuzi mtupu, halina maana yoyote. Lakini hakuna jingine, watu hawajaweka mahaba yao kwako na kabuli na kuyasikiliza maneno yako na kunufaika nayo, illa lillah, hii ndio kheri. Na ukipata jambo hilo ni katika zile bishara njema za Muislamu ambazo zinamtia nguvu katika amali yake. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila 'alimi al-ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu. Kwa watu wafanye amali, lakini katika mambo makubwa ya amali ni haya, hadhi alkhasla aljamiatu lkhaira dunya wal akhirah. Na aliposema katika ikhlas kule, akasema aslu usuli fi hadhihi alhilya bal wa likulli amri matlub ikhlasu niyati, yani alilmu ibada, wa ikhlasu niyati aslu usuli fi hadhihi alhilya bal wa likulli amri matlub علمك بأن العلم عبادة. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.